Injil Markus bab 10. Saka ing kono, Yesus banjur tindak menyang wilayah Yudea lan menyang wilayah sabrange Kali Yordan. Sarta wong golongan banjur gumruduk menyang ngarsane. Tuwen kaya kang wis dadi padatan. Panjenengane tumuli mulang maneh marang wong golongan. Para Farisi banjur padha nyedak lan kanggo nyoba panjenengane. Wong-wong iku banjur padha muncul. Menapa tiyang jaler dipun kengingaken megat semahipun? Nanging panjenengane banjur paring wangsulan marang wong-wong mau. Musa wis ndhawuhi apa marang kowe? Dene wong-wong iku matur, Musa marengaken tiyang jaler damel serat pegat kangge megat semahipun. Yesus banjur ngandika marang wong-wong iku. Musa nyerat dawuh iku tumrap kowe. Margo saka wangkoting atimu. Mongko saka wiwitaning tumitah Allah nitahake manungsa lanang lan wadon. Mulane wong lanang iku bakal ninggal bapa lan biyunge, rumaket karo rabine. Sarta wong loro iku banjur dadi daging siji. Wis ora loro maneh, nanging dadi daging siji. Kang iku apa kang wis katunggilake dening Allah? Ojo dipisahake dening manungso. Sawise tekan omah, para sakabat padha mitrang maneh marang Yesus bab iku mau. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabat. Sapa wae kang megat somai banjur ngrabeni wong wadon liyane, iku laku jina tumrap rabine. Lan menawa sing wadon mau megat somai banjur ningkah karo wong lanang liyane, iku iya laku jina. Wong-wong banjur padha nyowanake bocah-bocah cilik menyang ngarsane Yesus. Pamrihe supaya panjenengane ngasta bocah-bocah iku. Nanging para sakabate nyerengeni wong-wong iku. Bareng Yesus pirsa, panjenengane duka. Tumeli ngandika marang para sakabat, "Cik ben bocah-bocah iku padha sowan marang aku. Kowe aja padha ngalang-alangi. Awit iya wong kang kaya mangkono iku kang duweni kratoni Allah. Satemene aku pitutur marang kowe. Sapa wae kang ora nampani kratoning Allah kaya bocah cilik, iku ora bakal lumebu ing kono." Panjenengane banjur ngrangkuli bocah-bocah iku, apa dene padha diberkahi kalawan katumpangan asta. Nalika Yesus nglajengake tindake, ana wong kang lumayu sowan ing ngarsane. Banjur sujud lan matur, "Duh guru, ingkang utami, menapa ingkang kedah kawula lampahi supados angsal gesang langgeng?" Yesus tumuli ngandika marang wong iku, "Ya gene kowe ngarani aku utama. Siji wae ora ana kang utama kejaba mung Allah. Kowe mesti wis ngerti pepakon-pepakon iki. Sira aja memateni. Sira aja laku jina. Sira aja nyenyolong. Sira aja ngucapake paseksi goro. Sira aja ngapusi wong liya. Sira ngajenono bapa lan biyungira." Wong mau banjur matur marang panjenengane, "Guru, kawula sampun netepi sedaya menika. Wiwit kawula tasih enem." Sakjrone mandeng wong iku, Yesus ketuwan rasa tresna marang wong mau. Panjenengane banjur ngandika, "Mongkari saprakara kakuranganmu. Lunga, dolen kabeh apa kang kok duweni, lan iku wenehna marang wong-wong miskin. Temahan kowe bakal duwe bondo ing swarga. Banjur baliom rene lan meluo aku." Bareng krungu pangandika kang mangkono iku, wong mau dadi peteng polatane. Banjur sumingkir kalawan sedih. Awet wong iku barang darbe akeh. Kalawan mirsani para sakabate kang ana ing sakubenge, Yesus banjur ngandika, "Saiba angele wong kang duwe bondo akeh, olae bakal lumebu kratoning Allah." Para sakabat padha kaget awet saka pangandikane Yesus iku. Nanging panjenengane nglajengake pangandikane iku, "Hei bocah-bocah, ibo angele lumebu kratoning Allah. Luwih gampang untun tlusup ing bolonganing dom katimbang wong sugih lumebu kratoning Allah. Para sakabat sangsaya kaget, nuli padha rasanan. Banjur sapa kang bisa kaslametake? Yesus mirsani para sakabat sarta ngandika, tumraping manungsa iku pancen mokal, nanging tumraping Allah ora. Sebab tumraping Allah samubarang bisa kelakon. Petrus banjur matur marang panjenengane, kawula sampun sami nilar samukawis lan sami nderek Gusti. Yesus ngandika, satemene aku pitutur marang kowe. Wong kang krana saka aku lan krana saka Injil wis ninggal omahe utawa sedulur-sedulure lanang, apa sedulur-sedulure wadon, utawa ibune, apa bapakne, utawa anak-anake, apa palemahane, saiki uga bakal tampa pituwas stikel satus. Omah, sedulur-sedulur lanang, sedulur-sedulur wadon, ibu, apa dene anak-anak dalah palemahan, sanadyan kanthi panganiaya rupa-rupa, lan urip langgeng ing jaman kang bakal kelakon. Nanging akeh wong kang disik dhewe bakal padha dadi keri dhewe, lan kang keri dhewe bakal padha dadi kang disik dhewe. Yesus lan para sakabat lagi ana ing dalan munggah menyang Yerusalem. Lan Yesus tindak ana ing ngarep. Para sakabat padha kaget, dene wong-wong kang nderekake padha wedi. Yesus nimbali marek maneh para sakabat rolas. Banjur wiwit ngandikaake, apa kang bakal kelakon tumrap panjenengane. Kita padha munggah menyang Yerusalem. Lan putrane manungsa bakal kaulungake marang para pangarepe imam lan para ahli Taurat. Lan iku bakal padha netepake paukuman pati tumrap panjenengane. Sarto bakal padha ngulungake panjenengane marang bangsa-bangsa liya. Panjenengane bakal dipoyoki, sarto diidoni, apa dene dikebagi lan disedani. Nanging sawuse telung dino, panjenengane bakal wungu. Yakobus lan Yohanes, anak-anake Zebedeus, banjur padha nyedhaki Yesus, sarto matur marang panjenengane, Guru, kersa panjenengan ngabulaken menapa kemawon ingkang sami kawula suwun. Panjenengane tumuli ngandika marang wong loro iku, apa kang padha kok karepake supaya dak tindakake? Wong loro mau banjur padha munjuk marang panjenengane. Mugi marengaken kawula minjing wonten ing kamulyan panjenengan ingkang satunggal linggih ing sisih tengen lan satunggalipun ing sisih kiwa panjenengan. Nanging Yesus ngandika, kowe iku ora ngerti apa kang padha kok suwun. Kowe apa bisa ngombe tuwung kang dak ombe? Utawa dibaptis rono baptisan kang kabaptisake ing aku? Atur wangsulane wong loro mau marang panjenengane. Kawula saged. Yesus banjur ngandika, kowe pancen bakal padha ngombe tuwung kang dak ombe, lan kabaptis rono baptisan kang kabaptisake ing aku. Nanging bab lungguh ing sisih tengenku, utawa ing sisih kiwaku, iku dudu wewenangku menehake. Nanging iku diparingake marang poro kang wis cinadangake. Ana dene sakabat kang 10, bareng krungu iku mau, banjur padha nepsu marang Yakobus lan Yohanes. Yesus tumuli nimbali para sakabat mau lan ngandika, kowe padha ngerti yen kang kaanggep pamarintahe bangsa-bangsa iku padha tumindak kaya bendoro tumrap bangsa iku, lan para panggedene padha tumindake sawenang-wenang. Nanging ing antaramu aja kaya mangkono. Sing sapa kepingin dadi wong gedhe iku dadi paladenmu. Sing sapa ngangkah dadi pangarep ana ing antaramu, iku dadi abdine wong kabeh. Awit putrane manungsa iku anggone rawuh ora supaya diladosi, nanging supaya ngladosi. Apa dene supaya masrahake nyawane minangka panebuse wong akeh. Yesus lan para sakabate tumuli padha tekan Yeriko. nalika panjenengane tindak medal saka ing Yeriko, kaderekake para sakabate lan wong golongan gedhe. Ana wong ngemis wuta jenenge Bartimeus, anake Timeus, ndeprok ing pinggir dalan. Bareng krungu yen iku Yesus saka Nazaret, banjur wiwit nyuwara soro. Duh Yesus, putranipun Daud, mugi melasi kawula. Wong akeh banjur padha menging supaya meneng. Nanging malah sang saya soro anggone bengok. Duh, putranipun Daud, mugi melasi kawula. Yesus banjur kendel serta ngandika. Undangen wong iku. Wong-wong banjur padha ngundang wong wuta iku lan dingandikani. Ditetep atimu, ngadeko, panjenengane nimbali kowe. Wong iku banjur nguculi jubahe, tumuli ngadeg lan enggal-enggal sowan Yesus. Yesus ndangu marang wong iku, pangandikane, karepmu kowe nyuwun tak kapakake. Wong wuta mau banjur munjuk. Rabuni, kawula nyuwun sageta sumerep. Yesus banjur ngandika, lunga, pangandelmu wis mitulungi kowe. Sanalika iku uga wong wuta mau bisa weruh. Banjur nderekake tindake Yesus.